भवत ब्राह्मणो मनुष्येषो क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन वैश्यः शूद्रेण शूद्रः तस्मादग्नावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येषो एताभ्याम् विरूपाभ्याम् ब्रह्म भवत अदयोः वा अस्मान् लोकास्वं लोकम् अदृष्ट्वा प्रैति स एनम् अभिनीतो न पुनक्ति यथा वेदो वा अननुक्तो अन्यत्वा कर्म कृतम् यदि हवापि अनेवं महत्पुण्यं कर्म करोति तद्धास्यन्तदक्षीयदैव आर्तानमेव लोकमुपासीत स य आर्तानम् लोकमुपास्ते नास्य कर्म क्षीयते अस्माद्येवात्मनो यद्यत् कामयति तत्तत् सृजते। कहते हैं वे ये जो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य क्षेत्र चार वर्ण है देवताओं में था उसी प्रकार मनुष्यों में भी है। इनका सृष्टा जब ब्रह्मा है ब्रह्मा अग्निव देवेश भवत अभवत अग्नि रूप से देवताओं में ब्राह्मण जाति हुआ और वही ब्रह्म ब्राह्मणों मनुष्येश मनुष्यों में ब्राह्मण रूप से ब्राह्मण रूप ब्राह्मण जातित्व न ब्राह्मण हो गया क्षत्रियण क्षत्रियो क्षत्र रूप से क्षत्रिय हो गया वैश्य रूप में वैश्य हो गया शूद्र रूप में शूद्र हो गया है। तस्मा अग्रवेद देवेशो इसलिए देवताओं के बीच में कर्म करते हुए कर्म फल की प्राप्ति इच्छा रखने वाले लोग क्या करते हैं अग्नि में ही हवन आदि करते हैं क्योंकि इन्हें जो है अग्नि तथा ब्राह्मण दोनों के द्वारा इस मनुष्यों में किसी प्रकार के भी लौकिक अलौकिक फल आदि प्राप्ति करने की इच्छा होती है तो क्या करेंगे वो ब्राह्मण की पूजा पाठ करते ब्राह्मणों को खिलाते पिलाते ब्राह्मणों सब कर्म कराते क्योंकि एताभ्याम रूपाभ्याम ब्रह्म भवत क्योंकि इन्हीं अग्नि और ब्राह्मण दो रूपों से ही ब्रह्म विशेष रूप में प्रकट हुआ था। जो भी कोई पुरुष अथ यो हावा अस्मात् लोकान् इस लोक से अपनी आत्मस्वरूप न जान करके स्वम लोकम अदृष्टवा पुरुष अपने आत्मा को जाने बिना ही यदि प्रीति मर के चला जाता है इस लोक से चला जाता है तो साइनम अभी तो वह जिस आत्मा को न जान के गया हुआ है इसे न पुनगती तो निश्चित रूपेण इस अज्ञात आत्मलोक का शोकादि निवृत्ति के द्वार वस्तु तत्व को न जानने के कारण से वह क्या करेगा और उस लोकादियों को सम्यक प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकता। एनम अध्ययन की बिना स्वरूप वेद को नहीं जानता अन्यत्वा कर्म कृतम अथवा जो है यह अनुष्ठान की बिना स्वरूप कोई अन्य कर्मादियों को भी आप नहीं जान सकते। यदि हवापी अनिवंबित मान लीजिए जो आत्मा को न जानने वाला कोई पुरुष है वह मेरे मान प्रयास के साथ महत पुण्यम कर्म करो दी मान पुण्य कर्म किया बड़ा अच्छे में त्याग कर डाला लेकिन उसको आत्मविषय ज्ञान नहीं है वह व्यक्ति का वह कर्म भी अंत में क्या करेगा तदेव वह कर्म भी अपना फल सहित अंत तक क्षीण होकर नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप अवश्य ही उपासना करें मैंने जाने उसका अनुभव करें स आत्म एवं लोक उपासते जो कोई व्यक्ति आत्मरूपी लोक को पुरुष को जो जानता है नासिक कर्म क्षयते उसे कर्म का क्षय नहीं हो सकता। अस्मात् देवात्मनो यद्यत् कामयति तत् सृजते इस आत्मा से ही वह पुरुष जिसको वो चाहता है उसको वो बना लेता है। शब्दार्थ स्पष्ट है भाष्यकार का चातुर्वर्णिम सृष्टम वह यह जो चार वर्ण ब्रह्म क्षत्र शूद्र ये सृष्टि हो गया उपसंहार पूर्व मंत्र का उपसंहार करके आगे के लिए कहा गया है। यत तत् सृष्टि ब्रह्म तत् अग्निव देश तत् वह जो सृष्टा कौन ब्रह्म तद अग्नि नहीं वही पहले ब्रह्म शब्द क्या लिया था सृष्टा ब्रह्म कैसा होता है मायावचन चेतन होता है तद अग्नि नहीं वह नान्य रूपेण अग्नि रूप से ही अग्नि अग्नि रूप से ही नान्य रूपेण अन्य किसी रूप से नहीं देवेशु ब्रह्मो, देवताओं में ब्रह्म हो गया, ब्रह्म ब्रह्म हो गया, ब्रह्म हो गया, मतलब क्या ऐसे कटेगा हो, इसे ब्रह्म कर दिया, ब्राह्मण जाति भगवत ब्राह्मण जाति हो गया। वह सगुण ब्रह्म देवताओं में विशिष्ट रूप धारण करता हुआ ब्राह्मण जाति बन गया, ब्राह्मण स्वरूप मनुष्य। इसी प्रकार से ब्राह्मण ब्राह्मणों मनुष्य है ना, ब्राह्मण मैंने ब्राह्मण जाति स्वरूप से मनुष्यों में भी वो ब्राह्मण हो गया। अच्छा तो वेदा यहाँ भी अग्नि, और क्योंकि देव में अग्नि रूप से और मनुष्य में ब्राह्मण रूप से ही कहा जाता है, ब्रह्म भवत इतरेषु वर्णेषु। इसी प्रकार से इतर वर्णों में भी समझिएगा, विकारांतरम प्राप्य, विकारांतरम प्राप्यो अग्नि अपेक्षा, अग्नि की अपेक्षा से विकारांतर को प्राप्त कर दिया, तब जगह चलती बना, उन दोनों की अपेक्षा फिर विकारांतर को प्राप्त किया, तब कुछ बना, उन तीनों की अपेक्षा फिर विकारांतर को प्राप्त किया, वो शुद्ध हो गया। इसीलिए ब्राह्मण में जिस प्रकार की योग्यता क्षमता बुद्धि वगैरह है, नीचे जाते जाते जाते जाते वो क्षीण होता है, यानी कलयुग में उल्टा होता है, कलयुग में उल्टा होता है, शूद्र बढ़ाते जो राज तो हो रहा है, देखिए आईएएस ऑफिसर लोग इतने सब शूद्र बने, वैसे उनको मास वर्ग का छूट दे रखा है, तभी पास तो हो रहे हैं, उधार तो ला रहे हैं, 35 तो ला रहे हैं कम से कम, 35-40-45 तो पासिंग मार्क्स है, उतना तो ला ही रहे हैं, अब तो 50 कर दिया गया है, अरे 50 मार्क्स आईएएस में ला रहा बहुत बड़ी बात है, एक एक सब्जेक्ट वो ला रहे हैं, और बाकी लोग 75 होना चाहिए पास होने, और बाकी उतने नहीं ला पाते, अपने आप बुद्धिमान मानते, उनकी बुद्धि तेज हो रही है नहीं, कलयुग में विपरीत क्रम चल रहा है, शूद्र तेज हो रहा है, ब्राह्मण से बाटी फेल, दसी फेल, छठी फेल मिल रहे हैं, 8 दिन से छठी पार नहीं कर पा रहे हैं, वो आगे क्या जाएंगे, ऐसे कहाँ जाएंगे देखेंगे। और आपकी बार सबसे ज्यादा बिहारियों ने बाजी मार दी, आईएएस सबसे ज्यादा बिहारी पास हुए, आईएएस की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार भारत में बिहारियों के पास बिल्कुल, वो थोड़ी वो परीक्षा पास थोड़े कर रहा है, उसके हाथ में आई नहीं, परीक्षा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, उसका अलग ही होता है, उनके कोई मतलब ही नहीं हो पास करने, तो मेहनत की है, मेहनत करके काम नहीं। तो ब्रह्म भवत इतरेषु वर्णेषु विकारांतरम प्राप्य, विकारांतर को प्राप्त करके वही ब्रह्म जो ब्राह्मण जाति अग्नि रूपेण ब्राह्मण रूपेण वह मनुष्य आदि विकरांतर प्राप्त करता, क्षत्रियेण क्षत्रियो भवत, इंद्राय देवता अधिष्ठित, इंद्राय देवता अधिष्ठित करके क्षत्रियो देवों के माध्यम से वह क्षत्रिय रूपी जाति मनुष्य में भी हो गया, वैश्य न वैश्य शूद्र न शूद्र इत्यादि पूर्वातन्वय कर लेना चाहिए सर्वत्र। यस्मात् क्षत्रेषु विकारापन्नम् अग्नौ ब्राह्मण एव, जिसलिए क्षत्रादियों में विकार प्राप्त है ब्रह्म, वह अग्नि, अग्नि में और ब्राह्मण में ही विशेष अविकृत, ब्रह्म ही अविकृत रूप से कहा है अग्नि में और ब्राह्मण और बाकी सब में विकृत रूप से, यद्यपि अग्नि भी विकृत है ब्राह्मण भी विकृत, आकाश विक्रम से देखा जाए तस्वाय तस्वीर आकाश संबुद्ध, सबसे पहला विकार कौन है आकाश वायु, ये सब बात है भौतिक में आएगा अग्नि ना, बहुत भौतिक सृष्टि है बाहर जो सृष्टि हुई उस क्रम से देखा जाए तो अग्नि भी और मनुष्य ब्राह्मण भी विकृत ही है, लेकिन यहाँ पर शरीर कह रहे हैं वर्तमान में क्यों चातुर्वर्ण सृष्टि का चार चल रहा है, उसके अनुसार कादर जो ब्रह्म ब्राह्मण में और अग्नि में अविकृत रूप से था, फिर वह विकृत हुआ तो क्षत्रिय बन गया, और थोड़ा विकृत हुआ वैश्य बना, पूर्ण विकृत हो गया शूद्र हो गया, और सड़ गया तो वर्ण संकर, कहा नहीं है बता रहे यही मानना पड़े, विकृति का जो विकार विकृति बढ़ते जा रहे ना, जो अंत में क्या होगा सड़ना ही तो होगा, वो संकर संकर हो जाएगा, और ये कर्या ब्राह्मण एवं अविकृतम सृष्टि ब्रह्म, अविकृत रूपेण सृष्टा ब्रह्म पर समझो, तस्मात इसी कारण से ही तो अग्नोवेव देवेशो देवानाम मध्ये, देवताओं के व्यक्ति में अग्नि की श्रेष्ठता है, लोकम कर्म फलम इच्छन्ति, लोक मरे कर्म फल को लोग चाहते हैं, अग्नि संबंध कर्म करता अग्नि संबंध कर्म करके ही लोकफल को कर्म फल रूपेण लोगों को प्राप्त करने की इच्छा दुनिया करती है, तदर्थ तस्मा तस्मिन अग्नौ कर्म कर्ता तादृश ब्रह्म रूपी अग्नि देव रूप से धारण किया हुआ है, अधिष्ठित है, उसमें कर्म करने पर ही तत्फल प्राप्त, उसका कर्म का फल को मनुष्य सामान्य से भी प्राप्त करते बंदम, यह बात युक्त युक्त सिद्ध हो जाता है। ब्राह्मणे मनुष्य इसी प्रकार से मनुष्याणाम पुनर्मध्य पर मनुष्यों के मध्य में भले कर्म भले छाया ना अग्नि आदि निमित्त क्रिया अपेक्षा, अग्नि आदि निमित्त क्रिया की अपेक्षा नहीं है, तरी जाति मात्र स्वरूप प्रतिबलम्बे नहीं पुरुषार्थ सिद्धि, ब्राह्मण तो जाति मात्र स्वरूप की प्राप्ति से पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है। जो फल देवाधीन है वह अग्नि, जो फल मनुष्यादि नहीं है वह ब्राह्मण की पूजा मात्र से प्राप्त हो सकता है। इसलिए करें इसमें तो अग्नि बिल्कुल व्यर्थता है क्या, शंका हो सकता है, आपने कह दिया अग्नि आदि निमित्त क्रिया की अपेक्षा ही नहीं, केवल ब्राह्मण जाति वाला सत्य स्वरूप प्राप्ति करने से आपका सर्व पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा, ब्राह्मणत्व को प्राप्त। इसलिए कहते जाति मत स्वरूप प्रतिकूल ब्राह्मण्यता प्राप्त जो भी कर लिया उसको सर्व पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा, ब्राह्मण्यता को प्राप्त करना कठिन है। ब्राह्मण की जो 10 गुण बताए गए हैं और दया शील वगैरह बताया गया वो बड़ा कठिन का, वो जिसने प्राप्त कर लिया वो सर्व पुरुषार्थ कर लिया। ये जो कह रहे हैं शंकाओं से फिर अग्नि व्यर्थ है, अग्नि में कर्म करना व्यर्थ हो जाएगा, यत्र तो देवादिना पुरुषार्थ सिद्धि तत्रैव अग्नियादि संबंध क्रिया अपेक्षा, जहाँ देवादिना पुरुषार्थ सिद्धि होती है वहाँ अग्नियादि संबंध क्रिया की अपेक्षा जरूर है। अग्नि स्वाहा बोलोगे ना और उसे कोई स्वर्ग पर प्राप्त करना चाहते हो वो क्या हो गया, अग्नि अधीन, अग्नि देवताधीन हो गया, इंद्र स्वाहा को इंद्र देवताधीन हो गया, फिर इंद्र का आह्वान करना पड़ेगा, देवता का आह्वान करके और देवता को कैसे खिलाओगे पिलाओगे, सीधा भोजन तो करेगा नहीं, उसके लिए अग्नि में आपको स्वाहा करना पड़ेगा तो वो देवता को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से उस कर्म का फल आपको देवता के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है। अतएव दैवाधीन क्रिया देवता होंगे अधीन होकर के क्रियाकलाप करके आप कर्म पर प्राप्त करना हो वह अग्नि को स्वीकार करना पड़ता है। और जहाँ ऐसे कर्म का है तो कर्म भी नहीं करना चाहते हो, जब फल भी आप नहीं चाहते हो तो फिर ठीक है, फिर तो मनुष्य सामान्य को करना है करो। स्मृति इस विषय में कहती है जब तेन तो संसिध्य ब्राह्मणों नात्र संशय कुर्या ब्राह्मण उच्छद जब तेन तो संसिध्य कहते जप के द्वारा ही जपार्थक मानस कर्म के द्वारा ही संसिध्य वैराग्य संन्यास ब्रह्मलोक प्राप्त कर्म निश्रेषम लगे पणकार कर रहे हैं कि वैराग ब्रह्मलोक प्राप्ति के क्रम मुक्ति की बात क्रमेण निश्लेषण लगे तो क्रम मुक्ति प्राप्त सत्य मुक्ति चप्य निशेष पाप निर्वण चप्य चप रूपी जो मानस कर्म कहता है समस्त पाप का नाश करने का है। अच्छा नात्र संशय इसमें कोई संशय नहीं, कुरियाद अन्य नवा कुरिया अन्य कोई अग्नि आदि कर्म करे चाहे करें जब प्यादि बिना ब्राह्मण्य असंभव, जब प्यादि कर्म के बिना ब्राह्मण्यता को प्राप्त करना। अच्छा मनुष्य साधि पुरुषार्थ अग्नियादि साधि क्रिया अपेक्षित है, मनुष्य साधि पुरुषार्थ में अग्नियादि साधि क्रिया की अपेक्षा नहीं है तो अग्नि व्यर्थ ही हो जाएगा, ऐसा आशंका को दूर कर दिया बोल में कि नहीं ये तो देवादिना इत्यादि। मैत्र ब्राह्मण उचित है, मैत्र ऋषि किसी को ऐसे ही व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं, सर्वेश बुद्धि अभय प्रद देखो ब्राह्मण्यता क्या है, सर्वेश बुद्धिश अभय प्रद विशिष्ट जाति मान किया सकल भूतों के विषय में अभय को प्रदान करने वाला एक विशिष्ट जाति वाला है। ये जन्मादि को लेकर नहीं लेना इधर ब्राह्मण, या वर्ण से भी नहीं लेना, आश्रम से भी नहीं, वर्णाश्रम का आधार पर ब्राह्मण नहीं लेना यहाँ, या उसके लिए कह रहे हैं जो विशुद्ध जो है वास्तविक सन्यासी की बात है। विशिष्ट नीचे टिप्पण विषय सर्वोता प्रदत्तादी अशेष सद्गुण विशिष्टा या ब्राह्मण जाति तत्वानेव जप मात्र सिद्धिरो ब्राह्मणो नाम, वही जो है वास्तव में जप्य एक और हेतु देते भाषाकार ऐसा करने में आर्यराज्य दर्शन तस्मात ब्राह्मण मनुष्य श्लोकम कर फल कहते यथोक्त स्मृति ब्राह्मण्य प्रतिलंब मात्रा लभ्युदलाभ्यपि कुतस्तु निश्रिसिति सकल पारिव्राज्य दर्शनाच्छ ब्राह्मणा मिथ्याय दक्षाचरिं चरन्ति ब्राह्मणस्य पारिव्राज्यं श्रूयते तच्च संन्यासात् ब्राह्मण स्थानम् इति ब्रह्मलोक साधनं च गम्यते अनुदीर्य स्पष्ट श्रुति स्मृति ये उदाहरण दिए हैं। ब्राह्मण ही एतादृश ब्राह्मण जातिता भी नहीं वर्णता से तात्पर्य नहीं है, एतादृश गुण संपन्न ब्राह्मण जो सर्व अभय प्रदान किया हुआ विवेक वैराग्य मोक्ष संपन्न जो परिव्रजन करने के सामर्थ्य वाला सर्वथा अहंता ममता को परित्याग कर परिव्रजन क्या शरीर का परिव्रजन होगा क्या ज्ञान दृष्टिया जब परिव्रजन क्या होगा है? आप परिव्रजन कर गए आप यहां उठ के चल पड़े चलने का मतलब शरीर चल रहा है आप दौड़े चले आप तो वही है वासनामय पुरुष क्या फायदा शरीर संन्यास लेके चला गया जंगल संन्यास किसने लिया सिर को लाल पहना दिया आपने शरीर पर लाल कपड़ा डाल दिया मोहम्मद जब कह दिया मैं सन्यासी हो गया जंगल चले गए इससे कुछ नहीं होता ये वास्तविक परिव्रजन नहीं है। जब तक सकल विषयों के प्रति पूर्ण अभय प्रतिद्रता नहीं आया अब बोलते तो है लोग संन्यास जब लेते हैं तो गंगा जल खड़े होकर कसम खा लेते हैं अभय दान दे देते सारे प्राणी फिर उतरे से नहीं होता इसलिए यहाँ पर कहते सर्वभूत अभय प्रदत्ता जो अशेष सदगुण समस्त सदगुण भी विशिष्ट होना चाहिए केवल अभय प्रदान कर लिया काम चल गया ऐसे नहीं सकल सदगुण संपन्न होना चाहिए। वो ब्राह्मण जाति तार जातिवान ब्राह्मण परिव्रजन कहा गया ब्राह्मण विद्याचर चरंदे वो क्या करेगा ममता ममता को त्यागना ही वास्तविक शरीर का घूमने फिरने जंगल चले जाना या घूम रहा है फिर रहा है सारा दुनिया को तो परिव्राजक यही आजकल सब कुछ रहते हैं लोग रोग रज दीदी परिव्राज है नहीं परिव्राट बनता है चारों तरफ घूमने फिरने परिसर करके परिता चतुर्षो भी दीक्षु भ्रमण करने के स्वभाव वाले का नाम परिव्राट परमांश परिव्राज का आचार्य देते हैं। वो नहीं है वास्तविक परिव्रजन शब्द का अर्थ होता है ज्ञान दृष्टिया कि अपने आमता आमता पूर्ण त्याग करता स्वस्वरूप निष्ठा उसी का नाम वास्तविक परिव्रजन और बाकी सब तो प्रवृत्ति है ना प्रवृत्ति में जो है निवृत्ति कहां क्या यही वेदांत सबसे बड़ा आचार परिव्रजन शब्द प्रयोग कर दिया परिव्रजन प्रवृत्ति पर शब्द है और उसमें निवृत्ति अर्थ छिपा हुआ या जितने शब्द ऐसे ही मिलेंगे आप वेदांत तस्मात ब्राह्मण एवं मनुष्य श्लोकम कर सकता फलम इच्छती इसीलिए ब्राह्मण्य से ब्रह्मलोक का साधन करता ब्राह्मण्यता ही ब्रह्मलोक का साधन होने से मनुष्यों में लोकम कर फलम कर्म फल रूपी लोग को मनुष्य भी जब चाहने लगेंगे ब्राह्मण रूपी ब्राह्मण्यता रूपी जो विशेष धर्म है उसको प्राप्त करने की सभी इच्छा करते हैं ब्राह्मण जाति निमित्तम लोकम इच्छती इसलिए ब्राह्मण जाति निमित्त लोक को चाहते हैं सभी के सभी टिप्पण का इसलिए कहते हैं कर्म फलम ब्राह्मण्य संन्यास द्वारा ब्रह्म लोक साधन था ब्राह्मण्यता जो चीज है वो संन्यास द्वारा ब्रह्म लोक का साधन होने से सभी उसी को चाहते सब चाहते मैं ब्राह्मण हूँ मैं ब्राह्मण हो जाऊँ जन्मदा से वर्णता से नहीं ये तार्ज गुण स्वभाव वाले जो ब्राह्मण्यता को प्राप्त कर लेता है वो संन्यास के अधिकारी हो जाता है और संन्यास द्वारा वो मोक्ष प्राप्त करता है। अब यही सब युक्तियां है लोग को मिल जाता है अब लेकिन ब्राह्मण से किसमें नहीं कौन तय करेगा विश्वामित्र जैसे व्यक्ति अपने आप में ब्राह्मण्यता मान रहे थे और कह रहे थे मेरे को ब्रह्म ऋषि घोषित किया जाए और वशिष्ठ जी उसको मानने को तैयार नहीं थे क्यों उनके अंदर अहंकार अश्लेष अहंकार के कारण से ही वो ब्राह्मण्यता से ही रहते यदि उनको विवेक नहीं हो रहा स्व विश्व ज्ञान ज्योति विरला के बाद उनको विवेक नहीं हो पाया। 100 पुत्रों का वध कर डाला तब भी अकल नहीं आई उन्हें, मैं कर क्या रहा हूँ क्रोध में आकर। अशेष सदगुण नहीं था ना, अभी क्रोध नाम का दुर्गुण था। मेरे को नहीं बोल रहा, मैं इसको बदला लूंगा। ये कहाँ होता है, ब्रह्मज्ञानी में होगा क्या बदला लेना? अर्थात पूर्ण ब्राह्मण्यता भी नहीं आई हुई। अब विश्वामित्र जैसे पूर्ण ब्राह्मण्यता सिद्ध करना बड़ा मुश्किल, अपने आप को उनका कल भी नहीं आई, हमारे अंदर ब्राह्मणता नहीं है, भूत बाद में समझ में आई, तो आम आदमी को क्या कहा जाए? कैसे तय कर लेंगे कि इसके अंदर ब्राह्मणता ही संन्यास की होगी है? इसलिए रूढ़ी परंपरा में क्या कर दिया गया, ब्राह्मण जाति को संन्यास क्षत्र वैश्व अधिकार। स्वभाव तो पूर्ण राज्य होते थे, विचार हो चुका है, और स्वभाव से दया धर्म आदि वाले माने गए हैं। सभी दुर्वासा जिससे थोड़ा बहुत हो ही जाते हैं, जल्दी क्रोध आ जाता है। जितने ब्राह्मण हमने देखता हूँ, थोड़ा बहुत अपने अंदर शुद्ध रहने लग जाए, जब तक करने लग जाए, इतने अहंकार उछल जाता है, ये हिमालय पहाड़ भी छोटा पड़ जाता है। क्रोध में आ जाते, मेरे जैसे कोई ब्राह्मण नहीं, एकदम चढ़ जाते, थोड़ा सा इधर उधर बिगड़ जाएंगे। क्रोध एक बीमारी, देखने को मिला है ब्राह्मण ऋषियों ने जो है सांप दे रखा, ये सबसे बड़ी कमी है। जो होना चाहिए विनय का विद्या दादी विनय, विद्यावान पुरुष ब्राह्मण है, फिर उसे विनय आना चाहिए, विनय के जब क्रोध को शांत है, अहंकार चलना है, विद्या का अहंकार के कारण से क्रोध होता है, इसी के कारण से सब समस्या है। तो वास्तविक संन्यास के अधिकारी कौन, इसलिए निर्णय करना है मुश्किल। इसलिए एक ब्राह्मण अग्नि रूपाभ्याम कर्म कर्तव्यकरण रूपाभ्याम सृष्टि ब्रह्म साक्षात अनुवाद, इसलिए इन्हीं दो रूपेण ब्राह्मण और अग्नि रूप से कर्म और कर्तव्यकरण रूपेण साक्षात ब्रह्म ही सृष्टा जो ब्रह्म था वह साक्षात हो रखा है, सकल इंद्रियों के विषय रूपेण प्रत्यक्ष को प्राप्त कर लिया है। वह ब्रह्म ही साक्षात किया हम लोग के सामने ब्राह्मण रूपेण है और अग्नि रूपेण। पहले तो वर्ण व्यवस्था हुई, तो यहाँ भी बोल रहे हैं पहले वर्ण व्यवस्था हुई, वर्ण व्यवस्था के बाद उस वर्ण में वर्ण धर्म पालन करते करते वो ब्राह्मण ने जब प्राप्त किया, तो वास्तविक ब्राह्मण जब हुआ, तो तारस वास्तविक ब्राह्मणों की पूजा के द्वारा सर्वकर्म फल प्राप्ति की इच्छा हो। जब सर्वकर्म फल प्राप्ति की बात आती है, उसके वर्ण व्यवस्था संबंध नहीं बन सकता, इसलिए अर्थ कर रहे आगे जाकर केवल किसी ब्राह्मण को पकड़ो और जो पुरुषा सर्व प्रशासित हो जाएगा, तो जो कपड़ा पत्र पहना दो, खाना पीना खिला दो, सेवा कर दो, इधर माटी के प्रसिद्ध मुंडक में क्या आया था, ऐसे महान ब्रह्म ज्ञानी की पूजा का पाठ कर से सकल प्रकार का ईश्वर प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो वही है जो वास्तविक जो शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के कारण से, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान के कारण से ब्राह्मण आ जाए, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान कारण ही ब्राह्मण आ जाता, अनुभूति में तो है ही हो ब्रह्म ही होगी, फिर ब्राह्मण के प्रश्न क्या है, खत्म मामला वहां। इसे अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञानी को ही लेना पड़ेगा, जो ये तार्च गुण संपन्न हो गया है वो उत्कृष्ट ब्राह्मण, उसकी पूजा पाठ सेवा मात्र से आपका सर्व पुरुषार्थ सिद्धि हो जाएगा। इसे वर्ण बता करके उस वर्ण में ये तार्च गुण विशिष्ट विशेष कथन कर, और इसी रूप से ब्रह्म क्या है अत्यंत और वर्ण रूप में भी किंचित विकृत है, और उसमें भी जो ब्राह्मणता आ जाए वो अत्यंत अविकृत, ये दृष्टिकोण से कहा है। क्योंकि सर्व पुरुषार्थ फल सिद्धि ना, कर्म फल सिद्धि की बात जब आ गई वो तो साधारण ब्राह्मण की बस की बात नहीं, इसलिए अर्थ विशेष में ही ले जाना पड़ा। अत्र जैसे कहते इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाओ, अब जैसे कहा जब वशिष्ठ स्वयं समर्थ थे ही थे क्या राम जब दशरथ, क्या बोलते श्री महर्षि बोला, क्यों स्वयं कर दृष्टिया कर जाते नहीं, वैसा कर्म के वो ब्राह्मण ही उसका लाए थे, उनको ही लाने पर कहा ना दूसरा शरीर होगा। हर क्रियाकलाप का श्रेणी अलग अलग, इसलिए हम लोग के अश्राद ब्राह्मण अलग होते हैं, कर्म ब्राह्मण अलग होते हैं, नहीं नित्य जो कराने वाला सत्रण पूजा कराते वो अलग ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण अलग अलग नहीं माना, इसलिए माना उत्तर उत्तर श्रेष्ठ अलग अलग अलग, और जो जलाने वाला वो ब्राह्मण अलग जलवाता है मुर्दा को महाब्राह्मण, तो अलग अलग क्यों माना, जो भी ब्राह्मण जाति तो है, वर्ण तो ब्राह्मण है, क्यों नहीं है, वर्ण तो ब्राह्मण है, लेकिन उसकी पूजा करोगे क्यों नहीं करोगे, वो जिस प्रकार का कर्म करने में जिस प्रकार उसका जो गुण है वो गुण उसके लायक नहीं है जो ब्रह्म ज्ञानी की पूजा के लायक, वो गुण की तरह ब्राह्मण वर्ण में भी गुणों की तरह, क्षत्रिय वर्ण में भी इसी प्रकार से गुणों की तरह, सब राजा थोड़ा हो जाए, सब दशर थोड़े हो सकते हैं, वो गुणों की तरह का मानना ही है, उसके अन्य व्यवस्था नहीं होता है, इसलिए इस गुण की तरह मतलब जो सर्वोत्कृष्ट है वो उसकी जब पूजा करेगी उसी के माध्यम से हम सर्व लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अत्र तो परमात्म लोकम अग्नो ब्राह्मणे इच्छन्ति किच, फिर उल्टा कुछ लोगों ने अर्थ कर दिया इसका, परमात्मा रूपी लोग कोई प्रार्थना शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करने की चेष्टा ऐसा करते हैं, अग्नि में और ब्राह्मण में अपना प्रक्रिया कलाप का संपादन करता हुआ परमात्मा लोग कोई प्राप्त करना चाहते जैसे भर्तृ प्रपंच ने व्याख्या की, तद असत बात उचित नहीं, अविद्याधिकार कर्माधिकारार्थम वर्ण विभाग से प्रस्तुत, सबसे बड़ी बात है तो अविद्याधिकार चल रहा है, ब्रह्म ज्ञान का मामला ही नहीं है यहाँ, अविद्याधिकार कर्माधिकारार्थ और कर्म फल प्राप्ति करने का अधिकार के लिए ही वर्ण विभाग करता है, कौन कर्म में अधिकारी है जो चतुर्वर्ण का अभिमान करते हैं, कहा था ना पहले कल के पाठ के समापन पर आया था, सबसे पहले क्या मानता है वो, मैं मनुष्य हूँ और स्वयं मैं ब्राह्मण हूँ, ये विशिष्ट तब जाकर के स्वयं अपने आप से पहले अज्ञानवान मानना पड़ेगा, अज्ञान अभिमान करनी पड़ेगी, फिर अज्ञान अभिमान के बाद ब्राह्मण एकाद वर्ण का अभिमान करेगा वही कर्माधिकार, तो कर्माधिकार का सिद्धि करने के लिए वर्ण विभाग से प्रस्तुत है, ऐसे स्तर में कहा शुद्ध ब्रह्म लाया आपने, शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति का प्रसंग यहाँ कहा हो सकता है, कर्म से शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति होगी क्या, परेण विशेषण और आगे जाकर क्या है आतंक को पाते कर्म क्षीय परिणाम ने उत्तर भागे, इसी मंत्र उत्तरार्ध में आत्म लोकोपासते नास्य कर्म क्षेत्र का है, कर्म का अक्षय की बात हो रही है, कर्म फल अवश्य प्राप्ति की बात हो रहा है, वहां ब्रह्म ज्ञान की कहां से स्वरूप प्राप्ति कैसे होगा, यदि अत्र लोक शब्द न पर आत्मा उचित हो, यहाँ यदि लोक शब्द के द्वारा परमात्मा को ही लिया जाए पर आत्मा को लेना होता परेण विशेषण मनर्थ कम से आगे जाकर करके आकर लोगों पास इतने जो विशेषण कथन किया वो व्यर्थ हो जाएगा, स्वम लोकम अदृष्ट यहाँ पर भी क्या बोला स्वम लोकम, ऐसे क्यों कह रहे स्वलोक में तृप्त अग्नि अधीर प्रार्थ्य मान प्रकृतो लोक तथा स्वमित युक्तम विशेषण, क्योंकि स्वलोक से भिन्न अग्नि अधीन रूपेण प्रार्थ्य मान पुरुष का मानोगे तभी जाकर के प्रकृत स्थल में लोक शब्द का अर्थ तथा संविधि युक्त विशेषण फिर लोक शब्द विशेषण स्वम कहना उचित होता है, प्रकृत परलोक निवृत्त जो प्रकृत है परलोक उसकी निवृत्ति के लिए ही होने से स्वप्न अव्यभिचार, क्योंकि नहीं तो स्वप्न पर परमात्मा में क्या है स्वतंत्र व्यभिचार ही नहीं, विशेषण क्यों दे रहे है कि नहीं, जो विचार जहाँ पर होगा विशेषण देना जरूरी, संभव विचार विचारा विशेषण वर्तव नियम है, स्वप्न अव्यविचारात् परमात्मा लोक परमात्मा लोक के अंदर स्वप्न कोई भी विचार नहीं हो सकता, अविद्या कृदान सत्व विचार और अविद्याकृत जीवों में ही सत्व विचार हो सकता है, अविद्याकृत जीवों में क्या होगा आप कहेंगे ये जो शरीर में मैं हूँ उसमें मैं नहीं हूँ विचार दिखाएंगे, अविद्याकृत अनेक आत्माओं में ही स्वत्व का एक ने एक अज्ञानी ने जिसमें स्वत्व कर लिया वह अज्ञानी दूसरे में अपना स्वत्व में विचार मानता है, शुद्ध ब्रह्म में सगर स्व पर्याप्त है, सकल स्व सूत्र में क्या है, व्याप्त है या नहीं, इसलिए किसी भी स्व का ब्रह्म के साथ व्यभिचार होगा। इसलिए यह परमात्म शब्द रहते हैं तो स्व शब्द विशेषण, ये लोक शब्द का अर्थ ही ब्रह्म, लोक के क्या शब्द लोक ब्रह्म अर्थ ले लोगे स्व ब्रह्म ऐसे स्व विशेषण व्यक्त। इसलिए लोक शब्द आपका क्या रहना, जीव अज्ञान से परिकृत आत्मा, लोक शब्द आत्मा रहना है लेकिन परमात्मा नहीं जीवात्मा है, अर्थात स्व शब्द विशेषण सार्थक रहता है। प्रवृत्ति कर्मकृतानां व्यभिचारं क्षीयते एव, और कर्मकृतों का व्यभिचार तो आगे जाकर कहा भी क्षीयते एव, जो अज्ञानी आत्म स्व आत्मा को नहीं मानता और कर्म जितना भी कर रहा हो तो उसको कर्म फल की प्राप्ति नहीं होगी, और जो अपने आत्मा को मानता है और कर्म को कर रहा है उसको फल मिलता है, उसका कर्म अक्षय नहीं होता, ऐसे जो आगे जो कथन किया है वह 20वीं में उपोद्वलन बन जाता है, प्रमाण प्रस्तुत हो जाता है। ब्रह्मण सृष्टा वर्ण कर्मार्थ, वापस लौटते हैं शास्त्र खत्म करके प्रतिप्रम खंडन करके, ब्रह्मण सृष्टा ब्रह्म के सृष्टा वर्ण समस्त जो वर्ण कर्म के लिए थे, तच्च कर्म धर्माख्यम, वह कर्म क्या है उसकी भी सृष्टि हो गया, जो सर्वनियंता कृपण तुम्हारे धर्म ना सूत्र सिद्ध है, सर्वान एव कर्तव्यतया नियंत्रित पुरुषार्थ साधन इच्छा, सभियों के द्वारा कर्तव्य रूपेण भी है वो, सभी का नियंता भी है वो और पुरुषार्थ का साधन भी है, तस्मात तेन चित कर्मणा स्मूलों का परमात्मा को अभिजितो भी प्राप्त है, यदि तस्मात तेन चित कर्मणा उसी कर्म के द्वारा स्वलो का मैंने परमात्मा की करके पूर्व पक्षी अनुसार ले लेते हैं तो अभिजितो भी प्राप्त है, यदि कर्म के द्वारा शुद्ध ब्रह्म को न जान करके शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है करके जो पहले वर्णन किया था ब्रह्म में वास्तव गमनीय प्रापणीय बोधनीय है करके विधिनीय है करके वो व्यर्थ ही हो जाएगा। पूर्व पक्ष के जवाब में सिद्धांत के दाते थी पूर्व पक्ष निवृत्ति रखा, अतः सब जना पूर्व पक्ष निवृत्ति कर दी, यह कश्चित वा यह कश्चित हो वा अस्मा सांसारिका पिंड दृढ़ लक्षणा विद्या काम कर्म हित कान अग्निधीन कर्माभिमान दया वा ब्राह्मण जाति मात्र कर्माभिमान दया वा आगंतुक लौकिक आत्मा को भी वो नहीं जान पाया, जैसे दसवस्तमसी में ये भी क्या है, हम ब्रह्मा से मैं आता हूँ ये नहीं जानता रहा, मैं शरीर आदि वाला यूं मान रहा है, मैं शरीर हूँ मान रहा है। ऐसा जो व्यक्ति होता है तब पा रहे थी शोक मोह भयादि दोष शोक मोह भयादि दोष को दूर करके अपने आत्मभाव को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, आनंद को अनुभव नहीं कर सकता। यथा चलो की वेदो अनुक्त अनदीता क्रमादि जो व्यक्ति लोक में इस दुनिया में आप देख रहे हो कि वेद को जिसे पढ़ा नहीं है वो कर्मादि को उसको ज्ञान ही नहीं रहेगा, जब ज्ञान ही नहीं रहेगा तो कर्मादियों का अनुष्ठान करके स्वर्ग आदि को मुक्त रूप में से करेगा। अन्य लौकिक कृषि आदि और भी नीचे आओ कृषि आदि कर्म उसको कर्माकृत उसे किया नहीं और बाद में चला के फसल काटने के लिए कैसे कटेगा। सात्मना अनविंचित जो स्व के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया बीज आदि बो करके वहां अंकुर आदि का व्यक्त पालन नहीं किया है तो आत्म फल प्रदान न बुनती वह मेरा ये फसल है ऐसा ग्रहण करता हुआ उसको वो नहीं कर सकता। आत्मा स्वलोक इसी प्रकार से आत्मा क्या है जीवात्मा तो अपना स्वरूप जानना पड़ेगा, मैं आत्मा हूँ मैं शरीर से भिन्न हूँ और जो शरीर से भिन्न जो जीवात्मा है वही कर्म फल का भोगता है ये शरीर आदि नहीं है। ऐसा जब तक नहीं मानेगा तब तक वह भी कर्म फल को नहीं कर सकता। आत्मा मैंने स्वलोक स्वीनी व नित्यात्म स्वरूप अनुविंजित हो वह अपना नित्यात्म स्वरूप अभिव्यक्त नहीं हुआ है जिसको अविद्यादि प्रहार है ना जो अविद्यादि का नाश पूर्वक जो अविवेक है उसका नाश किए बिना दूर किए बिना जो व्यक्ति रहता वो न पुरक्ति वह भी आत्मा का कर्म फल का भी वास्तविक भोग प्राप्त किम स्वलोक दर्शन निमित्त परिपालन न कर्म फल प्राप्ति इष्ट फल निमित्त से जो कर्म बाहुल्य तन्निमित्त पालन अक्षय भविष्य और पक्ष कहते हैं क्या फायदा है इसके अनुमान का मैं मेरे शरीर आदि उसमें आत्मा है ये जाने की जरूरत क्या ये कर्म इतना है दुनिया भर में कर्म करूंगा भोग कर लूंगा जिंदगी भर कर्म करूंगा अक्षय अक्षर में मोक्ष मिल जाएगा ये पूर्व पक्ष कहना है। स्वलोक दर्शन निमित्त परिपालन न कर्म किम अरे स्वलोक दर्शन निमित्त परिपालन न किम ऐसा लिखा स्वलोक दर्शन रूपी निमित्त का परिपालन के द्वारा क्या ना फालतू कर कह रहे हो बार बार जो अपने आत्मा को जाना आत्मा को जानो है कर्म करोगे भूख कर्मणा फल प्राप्ति हो गया कर्म का फल निश्चित से प्राप्त होता है इसलिए इष्ट फल निमित्त कर्मणो इष्ट फल निमित्त होता जो कर्म है बाहुल्या बहुत सारे कर्म कर डालूंगा तन्निमित्त पालन अक्षय भविष्य तब जो है तन्निमित्त जो फल प्राप्ति जनाब अक्षय फल की प्राप्ति हो जाएगी कोई संशय नहीं है। चेतन दुरितम अभूय मोक्ष में संपादित और पक्षा से यदि भी दोनों पर टिप्पणी से सुंदर देखिए प्रमादे ना भी पाप अनाचरण प्रमाद के द्वारा भी पाप का आचरण नहीं करता हुआ निरंतर पुण्यमी वाला दुष्ट दो जगत दुर्लभत यदि भी ऐसा करना तो जगत में संभव नहीं है फिर भी अभिप्रेत उत्तम मान ऐसा मान लो ऐसा कोई हो तो कर्म से मुक्ति हो सकती है ना यदि संभव नहीं है प्रमाद से कर्म दोष तो हो ही जाता है ये मान भी दिया जाए कोई ऐसी माई का लाल पैदा हो ही गया और उसने जो प्रमाद से कोई पाप करता ही नहीं प्रमाद से भी नहीं करता जान के दूर की बात है और 24 घंटा रहा जीवन उसने के पुण्य कर्म कर समय समय पर जो उचित वो कर्म वो व्यक्ति को तो जरूर मोक्ष मिल जाना चाहिए तो बड़ा आश्चर्य ही अद्भुत है आश्चर्य तब विस्तार कर ये नहीं हो सकता कृतक क्षय जो कृतक है वो अवश्य क्षयशील है इसी बात के मूल में बताया यदि यह वही संसारी यह वही अद्भुत के समान है आदमी कोई महान पुण्यशाली है कश्चित महात्मा कोई महान आत्मा है अपनी अनेवम वित्त यदि भी कहे फिर भी है आत्मा बनी ना अनेवम वित्त है स्वलोकम वितोक्ति विदिना अविद्वान स्वलोक को यथोक्ति से नहीं जानने वाला है वह व्यक्ति क्या किया महत बहु अश्वमेधारी पुण्यम कर्म इष्ट परम एवं निरंतरी अश्वमेधादि जो इष्ट फल प्रदान करने वाले निरंतर अनिवार्य भविष्य जी मत का वही मान के चल रहा है किसी के द्वारा मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तत्कर्म अविद्या विद्यमान पुरुष किया हुआ जो कर्म है अविद्या जन काम है सकता है अविद्या जन कामना रूप से जन्य होने से स्वप्रदर्शन ब्रह्मोद्भूत विभूति स्वप्रदर्शन में विभ्रांति जो उद्भूत जो अनेक ऐश्वर्य वाला जैसा होता है जैसे भीख मंगा और राजा का अनुभव कर रहा है वह जगने के बाद राजा नहीं रह जाता उसी प्रकार अंत तो अंते फलोपभोगस्य फलोपभोग अंत कारण क्या हो जाएगा क्षीयदेव तत्कारण और अविद्या काम चलता क्योंकि उस कर्म का फल का भोग का कारण ही होता अविद्या और कामना दोनों इच्छायमान वस्तु है। कृत क्षेत्र में उत्पत्ति ही इसे कृत का क्षय निश्चित रूप से होता है ये उत्पन्न हो गया तस्मात न पुण्य कर्म फल पालन आनंद आशास्ती इसे पुण्य कर्मों के द्वारा फल की प्राप्ति में आनंद द्रव्य मोक्ष की आशा नहीं हो सकती। यही चलेगा अतः इसलिए ही कृतक से नित्पादेव जो कृतक है वो अनित्य होता है कर्म से कभी नित्य मुक्ति नहीं मिल सकती ये विचार समाप्त हो चुका था इसलिए अतः कह रहे हैं अतः मैंने कृतक से अनित्यत्वादेव आत्मानमेव लोकम उपासीता यहाँ पर आत्मानमेव स्वम जोड़ दिया भाष्यकार ने मंत्र में था नहीं फिर वहां जो स्वम लोकम है और आत्मानम लोकम है यहाँ दोनों में अंतर है मैंने कहा था स्वम वहां पर विशेषण देने से और लोक शब्द अर्थ शुद्ध ब्रह्म नहीं लेना ये तो दिया था ना और यहाँ लोक शब्द अर्थ शुद्ध ब्रह्म है क्यों आत्मानम करके स्वम रूपी विशेषण न दे यहाँ लोकम का अर्थ शुद्ध ब्रह्म इसलिए यहाँ जो स्वम शब्द का अर्थ है भी ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म ये तो भाष्यकार अपने तरफ से जोड़ रहे ना स्वम मंत्र में तो था नहीं इसलिए यहाँ जो भाष्यकार का जोड़ा हुआ स्वम है वो शुद्ध आत्मा में ही लेना है इसे टिप्पणकार स्पष्ट करते हैं यहाँ पर देखिए 13, 14, 15 टिप्पण 13 में अगर आत्मा प्रत्येक अभिन्नम परमात्मा अशेष अनात्म दृष्टि परिहारेण अनिशम अनुसंधनीता आत्मा में उपासित कर क्या आत्मा ने प्रत्येक अभिन्न जीवात्मा उससे अभिन्न जो परमात्मा अशेष अनात्म दृष्टि जितने भी उपाधियां है सब कारण भाव उपाधियों को त्याग करके अनिशम दिन रात 24 घंटा उपासित अनुसंधनीता आत्मज्ञान मोक्ष है आत्मा ज्ञान ऐसा कर लेना कुछ कुछ वचन पीछे करो आत्मज्ञान मोक्ष है अनिंदा सिद्धि तभी उसकी मोक्ष की सिद्धता सिद्ध हो जाती है। मोहापिधान हान मात्र से ज्ञानाधीन मोहरूपी ढक्कन का हान जाना एकमात्र ज्ञान से संभव है दूसरे से संभव नहीं है। सर्वस्य कार्य कारणात्मा अनर्थ से तो दृष्टिश्च निवृत्तम प्रत्येक मात्र दृष्टिष्टव्या तदर्थम एवं पदम आत्मान एवं इसलिए कहा गया है तदर्थम एवं पदम तदर्थम एवं पदम वो एवं को अलग कर इन्होंने गड़बड़ कर दिया तदर्थम एवं पदम एवं जो पद प्रयोग किया है श्रुति ने वो इसलिए प्रयोग किया है यहाँ पर एवं अलग कर दिया गड़बड़ है तदर्थम एवं पद एक पद बना हाँ एवं पदम तो इसलिए कर दिया संपूर्ण जो कार्य कारण आत्मा है अनर्थ समूह है और अविद्या दृष्टि इन सभी का निवृत्ति करने के लिए प्रत्येक मात्र दृष्टि करनी चाहिए इसको समझाने के लिए ही एवं पद का प्रयोग हुआ है इसलिए वार्तिक का उसमें छोड़ दिया। 14 इसलिए स्वम शब्द का व्याख्या करते हुए लिख रहे हैं स्वर्ग भूतम लोकम मने परमात्मा ठीक है ना यहाँ पर वहां यहां अंतर क्यों ऐसे किया वो भी मूल भाषा में देखिए अंतर है आत्मनमिति स्वलोकमिति देखो यहाँ पर क्या है केवल आत्मानम था पहले क्या था स्वलोकम था इत्यस्मिन् अर्थे इस विषय में निर्णय करना हो तो समझ लो अच्छी तरह से अर्थ प्रयुक्तम इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम स्वलोकमिति प्रकृतता पहले स्वलोकम करके प्रकृत किया और ये स्व शब्द से प्रयोग और यहाँ पर स्व शब्द प्रयोग नहीं किया वहां स्व शब्द प्रयोग किया और यहाँ स्वशब्द प्रयोग नहीं किया इसीलिए इसी से यह अर्थ से जो कोई भी व्यक्ति या प्रत्येक परमात्मा का ही उपासना करता है उसको क्या लाभ होगा, न हाथ से कर्म क्षीयते, उसके किया हुआ कर्म का कभी क्षय नहीं होता। स्तुति है, कहेंगे कर्म अभाव देव नित्यानुवाद आगे ना, ये अनुवाद मानते हैं क्योंकि क्या जीव ब्रह्म क्यों गया, वहां विद्या नहीं, काम नहीं, कर्म नहीं, कुछ नहीं, वो कर्म का फल नीति क्या होगा, तो कर्म ही नहीं है तो उसका फल नीति क्या होना है, उनका सवाल नहीं है। ये स्तुति पर अनुवाद मात्र किया जा रहा है, जो ऐसा स्थिति में प्राप्त हो जाता है उसका तो कर्म का फल नीति के समान हो जाता है, नित्य ही होता है, इस नीति के समान कहना पड़ेगा, वह जोड़ लेना पड़ता है क्योंकि अनुवाद होता है। कर्म भावादेव नित्यानुवाद, नित्यानुवाद कर्माभावादेव अस्य कर्म दक्ष, कर्म का अभाव होने से एक स्थिति मात्र कर दिया इसको कर्म क्षय नहीं होता। यदि नित्य सिद्ध शिव कर्माभाव से अनुवाद ही टिप्पण में स्पष्ट कर दिया। यथा अविदुषा कर्म क्षय लक्षण संसार दुखम संतमेव, जिस प्रकार एक अविद्वान के लिए नित्यानुवाद को और समझा रहे भाष्यकार, जो अविद्वान के लिए क्या है, कर्म क्षय रूपा संसार दुख ही निरंतर प्राप्त न तथा तदस्य विद्यते, उस प्रकार से अस्य विदुषा ये दर्ज होगा आत्मलोक की उपासना करने वाला विद्वान की प्रति ऐसा कभी क्षय और नाश को या संसार दुख को वो प्राप्त नहीं करता। जैसे दृष्टांत है विजलायाम प्रदीप्तायाम हमे दिहति किंचन जनक महाराज को दिया है, ऐसा हाथोलोक की उपासना कर रहा था, वही ब्रह्म नित्य उपासना कर रहा है, यज्ञ से ज्ञान प्राप्त करके नित्य प्रत्येक भिन्नात्मक का चिंतन करने वाला होने से उसे कोई नहीं फर्क पड़ रहा है, और जो ऐसा नहीं थे वो लंगोटी के बचाने के चक्कर में भाग खड़े हुए वहां से, यहां तक उपासना नहीं किया, हमें ब्रह्मास्त्र हम ब्रह्मास्त्र हम एव ब्रह्मास्त्र नहीं, वो गलत है, ऐसा करेगा तो राक्षस हो जाएगा, रावण बन जाएगा, कुछ और दुष्ट बन जाएगा, वो राक्षस हो जाएगा, हम एव ब्रह्मास्मि करने वाला, अहम ब्रह्मास्मि एव ऐसा करो, अहम ब्रह्म एव अस्मि भी नहीं बोलना, अहम ब्रह्मास्मि एव बोलना, अस्मि के साथ एव जोड़ देना, ऐक्यम एव अस्मि जो अस्मि ही ऐक्यता का बोधक है, फिर एव को कहा जोड़ना ही सोच समझ के करना पड़ता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति हम आत्मानं लोकम एव स्वात्म लोक उपासक से विदुषो विद्या होगा, कि स्वात्म लोक उपासक मैंने स्वरूपभूत स्व से स्वरूपभूत पहले जैसे नहीं अपर ब्रह्म नहीं लेना, स्व से स्वरूपभूत जो आत्मलोक है ब्रह्मलोक है उसका उपासक जो विदुष विद्वान होता है वहां विद्या का संयोग होने से कर्म ही नक्ष अपरिवर्ण यंधे उन लोगों का अर्थ लेने में थोड़ा अंतर करते प्रति प्रपंच, उनका क्या ना है स्वात्म लोक उपासक वो अंतर थोड़ा करेंगे, वो कहेंगे पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, जो अपर ब्रह्म की उपासना करता है वो तो क्षय को प्राप्त, जो पर ब्रह्म की उपासना करता है वो क्षय को प्राप्त, या शुद्ध ब्रह्म बुलाती है पर ब्रह्म कारण ब्रह्म पर ब्रह्म से कारण अपर ब्रह्म कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म को लेते हैं वो शुद्ध ब्रह्म की ओर जाते ही नहीं, फिर ऐसा उनका कहना ठीक नहीं, कारण ब्रह्म को प्राप्त करने वाला भी क्षय को ही प्राप्त करता है इति अपरे वर्णयंती यह न प्रति प्रपंच व्याख्या उत्थापय आत्मान इत्यादि केवल ज्ञानात्मक तृतीयम प्रत्यय व्याख्या आत्मान शब्द केवल शुद्ध आत्म ब्रह्म ज्ञान को लेकर के व्याख्या हो गया सिद्धांत पक्ष, पूर्व पक्ष को ले रहे जो प्रपंच का पक्ष है वो कहते नहीं नहीं ज्ञान कर्म समुच्चय से ही होता है, ज्ञान से नहीं होता मुक्ति, केवल ज्ञान मुक्ति नहीं दे सकता, ज्ञान और कर्म का समुच्चय अर्थात कर्म और उपासना का समुच्चय से होता है, ऐसा होता है। उसके लिए जवाब दे रहे हैं इतिहा पर्यावरण यंत्र कर्म अत्यंत विद्या संयोगा उपासना का संयोग होने के कारण से ऐसा उन लोग का जो कहना है वो ठीक नहीं है। वर्णयंती उनकी